राम। यह प्रवचन प्रण शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 30 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे शुद्धि प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत ने पूछा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थी, इसका क्या तात्पर्य क्या है? तो देवी एषा गुणमयी मम माया दुरित्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थी। कलायक ये से वो सात्विका भाव राजसा तामसा से मत एवं विधि न तुम तेरुदे मई, ये तीनों गुण मेरे से उत्पन्न होते हैं। नारायण नारायण ध्यान में एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और भक्ति मार्ग में भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो सत्वम रजस्तमेत गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते कहा है। और यहाँ कहे सत्वम रजस्तमेत रजस्तमस्तव सात्विक भाव राजसास्तामसहित मत्ते तान्विद जगत मोहित ना भी जाना थी मामेभ्य परम व्ययम। तो ये तीनों गुण है, वे देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया माया मेता तरंदी थी। अब चतुर्विधा न नमाम दुष्कृति दो नहीं है, उसके बाद सुकृति है। दुष्कृति सुकृति दो है। तो ये गुण मेरे से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उन गुणों को तो ज्ञान मार्ग ही स्वयं करता है और भगवान से उत्पन्न होते हैं। उनमें वो भगवान के शरण हो जाते हैं तो वे गुणों को तर जाते हैं। भगवान से विमुख होते हैं तो गुण बच जाते हैं। तो त्रिभिर्गुण मेरे भी सर्वविद जगत सब जगत है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है। मोहितम सत्व रज तम ये तीन है, तो तमोगुण बन जाते हैं। तमोगुण छूटते रजोगुण में रजोगुण शत्रुगुण बन जाते हैं। ये बंधन का प्रकार 14वां अध्याय में बताया है, 14वां, 6वां, 7वां, 8वां ये श्लोक रहे हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन। तो सुख और ज्ञान के संग से आसक्ति से सत्व बांधता है और रजोगुण कर्म के संग से बांधता है। और तमोगुण है निद्रालस्य ब्रह्मा प्रमादालस्य निद्रा विस्तने प्रमादालस्य निद्रा से बांधता है। ये तीनों बांधते हैं तो तीनों बोध दे मोहित कर देते हैं, मानो बेहोश हो जाता है। ये ऊंचा ऊंचा चल करके सात्विक राजस है, उसमें भी सात्विक में भी बन जाता है। सुख संगेन ज्ञान संगेन, तो वो ज्ञान का संग ज्ञान की आसक्ति, मैं ज्ञानी हूँ मैं समझदार हूँ, ये ज्ञान की आसक्ति है, इससे वो बन जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग ही ज्ञान की आसक्ति है, बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है ये आनंद। तो इसे सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से शत्रु बांधता है। और परम प्रगति भगवान की तरफ से देखा जाए भक्ति की दृष्टि से, तो भक्ति की दृष्टि से सात्व का भाव राजशास्त्र तामशास्त्र ये मत ही वो ये मेरे से ही पैदा होते हैं। आरम्भ हुआ है कि मत्त परतरम नान्यत् कीर्तिस् जनम धनंजय मयि सर्वम् इदम् प्रोक्तम् श्रुतये मणिगणायुः। तो मत्त से ये मत्त तक का ये प्रकरण है। तो ये तीनों गुण मेरे से उत्पन्न होते हैं। तो भक्ति में मेरे से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान में प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो वास्तव में किसमें होते हैं? धर्म वास्तव में प्रकृति से होते हैं। भगवान का स्वरूप गीता में समग्र बताया है, समग्र स्वरूप मेरा है। तो माया भगवान से अलग नहीं है, प्रकृति भगवान से अलग नहीं है, प्रकृति और भगवान एक ही है। तो भगवान से उत्पन्न कह दो चाहे प्रकृति से उत्पन्न कह दो, तो प्रकृति सहित भगवान सगुण है। तो इस वास्ते भगवान से उत्पन्न बताए हैं। ये 18वें अध्याय में भी सब गुण प्रकृति से होता है और 10वें अध्याय में ये गुण मेरे से उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रकरण आता है। तो ये भगवान भक्ति का प्रकरण है यहाँ 7वें अध्याय में। आगे चतुर्विधा भजन देवाम वो नमांधा पद्धति मेरे शरण नहीं होते, इस वास्ते मोहित होते हैं। तो वो कैसे दूर हो कि माँ में भी प्रपद्यंते। तो चतुर्विधा भजन देवाम जना सुकृत आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सब तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ते विशेष प्रियो ही ज्ञानी महम सच मम प्रिय उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मे मे मतम आस्ते युक्तात्मा मावेवात्मा गतिम बहूनाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये प्रपद्यते आया वहां तो इसमें आया है वासुदेव सर्वम इति प्रपद्यते, सब कुछ वासुदेव है ऐसे मेरे शरण होते हैं। तो वो सब में मुख्य भगवान को मानते हैं और ज्ञानी मार्ग सब प्रकृति को मानते हैं, सब प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति से अपने को अतीत होना है, इस वास्ते वो गुणातीत होता है। ज्ञान मार्ग ही गुणातीत होता है और भक्ति मार्ग ही भगवान का भक्त होता है। तो भगवान का भक्त होने से गुण है उनके साथ ये बंधन नहीं करते, क्योंकि वो आप स्वयं गुणों से ऊंचा उठने का प्रयत्न नहीं करता है, वो तो भगवान के शरण होता है, फिर भगवान ही के पास माया उतर जाता है। तो ये तीनों गुण माया मम माया दुर्त्या, ये मेरी माया बड़ी दुर्त्य है, इसका अत्यय विनाश करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी सत्व रजता में उलझ जाते हैं। तो उलझ जाते हैं तो वे ज्ञान मार्ग तो स्वयं सूचन करके गुणातीत होते हैं। तो गुणों में गुण पैदा होते हैं प्रकृति से, तो प्रकृति से अतीत हो जाते हैं स्वयं, तो भी स्वयं डर जाते हैं। पर भक्त लोग तो मामेव ये प्रपद्यन्ते मयाम एतांतरती एता माया, ये जो सब पास पैसे बताई इस माया को डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि माया मेरी है, उनको तो स्वयं माया से करना पड़ता है, तीनों गुणों से अतीत होना पड़ता है स्वयं, और वे मेरे शरण हो जाते हैं तो माया को मुझ आप साथ कर जाते हैं, क्योंकि वे शरण भगवान के होते हैं, उसमें माया बाधक नहीं होती। माया खल नर्तकी विचारिये, माया नर्तकी है। तो रामायण माया है कि माया और भक्ति दोनों स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो हाँ, तो नारी है वो स्त्रीलिंग है, इस वास्ते भक्ति है वो माया से मोहित नहीं होती और ज्ञान है वो माया से मोहित हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग वाले की माया छूटनी कठिन पड़ती है, स्वयं डरता है। और इस इनके लिए ये तो सर्वानी कर्माणी मई संन्यास मत परा अनन्य नीम योगे न मान ध्यान उपास हम समुद्धरता, ऐसे मेरे शरण हो जाते उनको उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। और अहम पावर फेक नचिराज, उद्धार न करता हूँ जल्दी उद्धार कर देता हूँ, तो वो उद्धार उनको करना पड़ता है, देरी लगती है, मैं जल्दी उद्धार कर देता हूँ, तो माँ में भी ये प्रपद्यन्ते मेरे शरण आ जाते हैं, वही माया को तर जाते हैं। क्यों तर जाते हैं? कि मेरा शरण लेगा, मेरा आश्रय ले लिया, तो मेरे अधीन मेरी माया है, मेरे अधीन है, तो मैं सुगमता से उनका उद्धार कर देता हूँ, मेरे उपकार करते हैं, और ज्ञान मार्ग ही स्वयं माया से तरते हैं। इस वास्ते स्वयं तरना पड़ता है, तो माया के ऊपर अधिकार ज्ञान मार्ग का नहीं होता है, अधिक परमात्मा का होता है, तो वो स्वयं तरना पड़ता है। इस वास्ते कठिनता होती है, क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम अव्यक्ता ही गति दुख देह निर्वाद्यते, देहधारियों के लिए अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है, क्यों नया मार्ग उतरना पड़ता है, और यह सुख पूर्ण हो जाता है और जल्दी हो जाता है, क्यों माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति थे। तो माया क्या है? ये जो संसार का सुख है ना, सात्विक सुख, राजसुख, तामसिक सुख, ये माया है, माया का सुख है, तो इस सुख से बंध जाता है, और ज्ञान होता तो ज्ञान से बंध जाता है, क्योंकि ज्ञान वो अपना मानता है, अपने ज्ञान के द्वारा दूर करता है, तो जल्दी उद्धार होना कठिन होता है। और ये क्या करते, ये मेरे शरण हो जाते हैं, तो संतों की वाणी में भी आता है कि मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहरों सबको खाया पार। परमात्मा के दरबार में जाते हैं तो ये मान बढ़ाई कुकरी है, ये कुतिया है, तो भजन करते करते मान बढ़ाई होती है, क्योंकि संसार में जितने प्राणी है उन प्राणियों से भजन करने वाले विशेष दिखते हैं। सामान्य से मनुष्य नाम सहस्र कैसे सिद्ध है, हजारों में कोई यत्न यत्न करता है, यत्न करने वाले में सिद्धि कोई कोई प्राप्त करता है, तो यत्न करने वाले हैं वो संसार में अच्छे दिखते हैं, तो संसार में मान होना लगता है, जो ही भगवान की तरफ जाता है तो संसार में आदर ज्यादा होना लगता है। धनी आदमी का भी आदर होता है, अफसर होता है उसका आदर होता है, राजा महाराजा का भी आदर होता है, परंतु वो आदर हृदय से नहीं होता है, और वो उनका खुद का नहीं होता है, वो आदर होता है उनके गुणों का, पद का, धन का, उनका आदर होता है। और भगवान के शरण हो जाते हैं तो भगवान का आदर होने लगता है वहाँ, क्योंकि उसकी स्वयं निष्ठा नहीं है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा करी है साधकों की, एक ज्ञान योग कर्म योग, और ये भक्ति योग की एक निष्ठा नहीं है, ये भगवत निष्ठा है, स्वयं की निष्ठा नहीं है, वो भगवत परायण होता है, तो इसमें साध्य और साधन दोनों भगवान होते हैं, उसमें साधन अपना करता है, इसमें साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, तो साधन भी भगवान है, इस वास्ते ये भगवत निष्ठ होता, तो भगवत निष्ठ होने से, भगवान के परायण होने से उनकी माया को भगवान दूर कर देते हैं। तेषाम अहम समुद्रता नचिला समुद्रता भवामी। तो मान बढ़ाई कुकरी ये है सबके लिए, ज्ञान मार्ग के, भक्ति मार्ग के, योग मार्ग के, जो संसार से ऊंचा उठने लगता है तो जानकार आदमी उसका आदर करते हैं, विशेषता से उसको देखते हैं, वो विशेषता से देखते हैं, उन्हें मान और बढ़ाई आती है, तो मान बढ़ाई कुकरी है, कुतिया है ये, तो क्या कि लघुता लाठी, लाठी क्या है? लघुता, अपने में नम्रता, सरलता, सीधापन, नम्रता, ये लाठी है, इसकी मान बढ़ाई मानने की, और कहीं बड़ा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो बड़ा होता है वो मारा जाता है, जैसे मेहंदी और एरिया लगाया हुआ जो ऊंट से निकलती वो कतरे जाता है सभी, और विषय भीतर करता उसको कोई बाधा नहीं आती, तो ये भगवान के भक्त में नम्रता विशेष होती है, वो नम्रता ज्ञान मार्ग में उतनी नहीं होती, वो भी सरल होता है, नम्र होता है, अच्छा होता है, परंतु स्वाभाविक नम्रता भक्ति मार्ग में ज्यादा होती है, तो लघुता ज्यादा होती है। गोस्वामी जी महाराज ने कभी अम्बाओ सर पाई मेरी दयावी कसु कर्म कथा चलाए, वो मां से कहते हैं, भक्त तो स्वयं उद्धार करता है, और ये माँ से कहते हैं, तो माँ उद्धार कर देती है। माँ जितना पालन करती है पिता इतना पालन नहीं करता। पिता जो गुस्सा मारने लगे तो माँ आड़ी आ जाती, माँ अपने चोट से लेती है, बच्चे को नहीं आने देती। और बच्चा कोई गलती करता है तो रो पड़ता है तो माँ ढीली हो जाती है उसको सुने। तो ऐसे माँ के शरण होते हैं, तो इस अर्थ हुआ बच्चे होते हैं, वो बालक होते हैं। और ज्ञान मार्गी तो सीधा ब्रह्म के नीचे पग रखता ही नहीं, एक ब्रह्म हो मैं तो सीधा ही ब्रह्म बनता है। और ये सिद्ध होने पर भी सीधा ही रहता है, सरल चीज, मैं तो भी साधारण हूँ, कुछ नहीं। सिद्ध होने पर भी अभिमान नहीं होता, तो वो मान बड़ा ही कोकरी आती है, तो लघुता इसके बीच में तो लघुता लाठी बाहर, तो लघुता किस बात को लेकर, भगवान को लेकर। तो ये जो संसार में होती है ना, वाह सुंदर अच्छा बात हो जाए कि वाह वाह वाह वाह ये कुतिया है, ये वाह वाह वाह वाह बड़े महात्मा हो, बड़े संत हो, बड़े त्यागी, वाह वाह। तो इसमें राजी हो जाते हैं कि भाई वाह वाह वही, ये नहीं बताए कुतिया है, कुतिया खा जाएगी, ये वाह वाह करती है ना, ये खा जाएगी। तो वो क्या करे कि माँ में ये नाथ ये ना। तो भगवान की है माया, तो भगवान ने दूर दूर ऐसा कर सब सब सुप गया। मालिक कहने पर बस वो आवाज नहीं गई, सुप नहीं होती नहीं, फिर माया तो खा जाती है। तो माया में तांत्रिक कौन के माम एव ये प्रपद्य, तो केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं। ये बात बहुत विलक्षण मालूम देती है, माम एव ये प्रपद्य देती। तो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय तंत्र, मेरे आश्रय लेके यत्न करते हैं, वे भी सब जान जाते हैं, पर माम एव ये प्रपद्य केवल मेरे ही शरण होते रहे। उसके ज्ञान वैराग त्याग ये कोई बल नहीं है, बल सब चीजें होती है उसमें आप साफ आ जाती है, त्याग वैराग समता आदि का आप साफ आ जाती है। परंतु उनको भक्तों को ये पता नहीं लगता कि हमारे में ज्ञान वैराग आदि के है, वो तो भगवान के शरण होते हैं, वो ज्ञान वैराग का आश्रय लेते हैं। और ज्ञानी है वो वैराग का तरफ, विवेक वैराग समाधि सत्संपत्ति मोक्षता ये साधन चतुष्ट है सम्पन्न हो तो उसके बाद में अथातु ब्रह्म जिज्ञासा होती है, फिर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो ये अपने स्वयं होता है और वो स्वयं कुछ नहीं है। इस वास्ते भगवान कहते हैं मेरे बालक शिशु समुदाय समानी, मेरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, ज्ञानी मेरा बड़ा लड़ता है तो उनको खुद वो उद्धार करना पड़ता है बड़ा। या माम ए ऊपर पर लेके उन भगवान ही शरण हो जाए बस। बच्चे को कोई दो काटा लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कौवा आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, भूख लगे तो माँ, और चट्टी पैसा आज दो माँ, वो तो माँ को याद करता बस। तो माँ में जैसे भगवान है, माँ है भगवान, तो भक्ति भगवान माँ की तरह होते हैं और भगवान उसको बालक शिशु समझे, छोटा बच्चा है। इस बात से करो सदा तेरे की रखवारी, जिम्मे बाल नहीं राखा मैं तारी। जैसे माता बालक की रक्षा करती है ऐसे मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, छोटा बालक है उसका। ये नारद जी को कहा है पंपा सरोवर पर, भगवान जब सीता जी के विरह में घूमते घूमते पंपा स्वरूप पर ठहरे तो वहाँ नारद जी आए, क्यों नारद जी ने कहा कि मेरा आपने ब्याह नहीं होने दिया तो आप नारी वे आपने नारी वे रोते फिरोगे चिल्लाते फिरोगे, मेरा ब्याह तो नहीं होना, मैं आपको श्राप दिया इसी तरह से। और अब मेरा आप तुम्हारे मेरे जो आकृति करी बंदर की तो तुम्हारी बंदर ही सहाय करी है, सहाय करी है किस सहाय तुम्हारी, ये सहायता करेंगे तुम्हारी। और इसे से बड़ी विचित्र बात है, दूसरा विषय हो जाता है, वो बंदर सहायता करेंगे, नारद जी दे रहे हैं श्राप और साथ ही साथ वरदान भी दे रहे हैं। संतों के हृदय ऐसा ही होता है, करिए किस सहायता तुम्हारी, सहायता थोड़ी वरदान वरदान में सहायता होती है, परंतु ऐसे हो जाओ नारी भी रहे तुम हो दुखारी तो नारी भी में दुखी होंगे। तो अब नारी बीरे में दुखी हुए तब नारद जी आए कि मेरे कारण से भगवान दुखी हो रहे हैं, मैंने श्राप दे दिया, तो आकर के नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं तो भगवान कहते हैं भाई देव को ब्याह नहीं उन्हें दिया, देख मैंने ब्याह किया क्या दशा हुई देख ले। तो ब्याह करने से दशा होती है, इस वास्ते तेरा मैंने ब्याह नहीं उन्हें दिया, तो बालक की रक्षा माँ करे। तो तेरे सहा उन्हें नारद जी ने कहा कि महाराज जय विधि हो ये जय विधि हित हो नहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा करो सुधि दास बैगे क्योंकि ब्याह तो हो रहा है अभी ब्रह्मा परिहार में है तपस्या करे क्या करे तो देरी लगेगी जल्दी करो महाराज। तो शायद भगवान कहे कि नारद उसमें करो परम हित तेरा परम हित करूंगा नारद सुनो मैं हित नहीं परम हित करूंगा। साप कह दी और साप कहा कि जैसे रोगी कुपत मांग जिम व्याकुल व्याकुल रोगी और पैदे न दे सुना जोगी जो सुनो सुनो मेरी बात सुनो मन ध्यान दो मेरी तरफ तो उसको वैद कुपत नहीं देता है ऐसे ही तुम्हारा हित करूंगा। तो साप कह दिया कि व्याद नहीं होने दूंगा हित बात हुई मैं ऐसे करूंगा नहीं होने दूंगा परंतु माया वो भाई भी कूड़ पानी को सुन नहीं समझ नहीं सका। तो ब्याह हुआ तो अब भगवान के नारद जी आते हैं तो भगवान दोनों दोनों ठीक बताते हैं देख मेरा ब्याह हुआ क्या दशा हुई तेरे ब्याह होते तेरी दशा ऐसी होती इस वास्ते तेरा ब्याह मैं नहीं गया। फिर नारी के बहुत हुए छऊ ऋतु बताइए छऊ ऋतु नारी के ऐसे छऊ ऋतु इस दृश्य वो सब दुख देने वाली है परमदास सब दुख खान संपूर्ण दुखों के घर स्त्री है। इस बात से ऐसा जानकर मैंने तेरे को निवारण किया मैंने तो ब्याह नहीं होने दिया इस बात से नहीं देने दिया। तो ये माया तरना मुश्किल है तो स्त्रियों के पर बहुओं के संग्रह के बस में हो जाए तो उसका उद्धार बड़ा कठिन है। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते साथ में ज्ञान का वैराग्य का त्याग का अभिमान न हो पदार्थों का भोगों का स्त्रियों का इस बार मोह भी न हो शरण केवल मेरे होते हैं भगवान के शरण रहते केवल। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की वो प्यारा है जिसके दूसरे गति ने केवल भगवान को याद करता है बच्चा पिता को नहीं जानता कहता नहीं माँ हमारे घर का वो तो बस यही है। अरे माँ के गोदी में बैठा रहता है तो राजा जो धमका देता है वो समझते है माँ से बड़ा तो कोई है नहीं अरे माँ की गोदी में डर किस बात का है। नारद जी मना बना हनुमान जी गए पुष्प वाटिका में तो पुष्प वाटिका में गया तो बच्चे का तो स्वभाव है माँ मेरी भूख लग जाए और माँ का स्वभाव है कि कुछ खिला दे बेटा को ऐसा प्रेम है आपस में। तो वहां पर फल देखा बढ़िया बढ़िया लगा हुआ तो नारद महाराज हनुमान जी ने कहा माँ मेरी तो भूख लग गई मैं तो फल देखा नहीं अरे वो फल देख रहे फल देख रहे भूख लग गई तो माँ को देखा राक्षस है खा जाएंगे एक ग्रास करेंगे इस बात चुप रहेगा मत कर तेने कहा बस भाई माँ का मोह नहीं उनका भय मेरे को नहीं है तुम अगर खुश हो प्रसिद्ध अरे माँ तो खुश हो गई बच्चा कुछ खा ले तो माँ खुश हो जाती है माँ जो बच्चा खाएगा माँ की तृप्ति हो जाती है खुद भोजन कर जैसे विशेष छोड़ा मैंने खा लिया बस आनंद है तो माया ग्रहण करा जाती है। तो कहो अच्छा तो भाई मीठे मीठे फल खाना अरे भगवान राम जी को याद कर दो राम जी को याद कर तो माँ को देख रहे बालक को भूख लग जाए माँ को खिलाने के मन में आ जाए ये माँ बेटा लाए तो माँ सदा ही रखवाली करते करो सिद्धत के रखवाली जिम वाली राख है मातारी। तो नारद जी मैंने आपकी रक्षा करी ब्याह नहीं होने दिया तो मैंने ठीक किया। तो माँ में ये भी ये प्रबंध केवल मेरे शरण हो जाते हैं त्याग का बैराग का समता का अभिमान नहीं होता ये सब होते हैं पर अभिमान होता ही नहीं। हनुमान जी महाराज जब मिलते हैं तो साफ कहते मैंने जानो नहीं कुछ भजन उपाय मैं भक्ति उपाय जानता नहीं भजन क्या होता है अरे भक्ति का आचार्य है हनुमान जी महाराज भक्ति के पूरे जानकार है परंतु भगवान शब्द के महाराज मैं तो भजन को उपाय जानता नहीं, क्योंकि मैं भजन से तो ही तरता हूँ, तो आप ही कृपा से तरता हूँ। तो माम एव ये प्रबंधित एव पद बड़ा भिक्षण है, केवल मेरे शरण हो जा, त्याग वैराग ज्ञान कुछ नहीं, केवल भगवान की शरण हो जाए। माँ माँ माँ करता है मालिक, सबकी दवाई माँ, कांटा काल लगा जाए तो माँ, कुत्ता हो तो माँ माँ माँ माँ। तो माम एव ये प्रबंधित मायाम एता, ये माया एता मैंने अनेताम, इदम तो इदम शब्द है, तो इमाम इमाम नहीं कहा, ये तो हम कहा, तो इदम शब्द थोड़ा दूर बाजू होता है, ये मूल निर्देश है, और ये तो ये माया जो हम मैंने कही थी गुण गुरु माया है, ये तो सब से कहा माया ये तो हम करती थी, कौन सी ये तो हम गए कहता दुरित्यया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्या, मेरी माया बड़ी दुरित्य है, तो मेरी माया दुरित्य है तो मेरे शरण हो जाए तो माया उसे क्या करे, मेरी शरण हो जाए तो माया नहीं मान सकती, नहीं तो माया बांधती है। तो माम एव ये पे केवल भगवान का ही एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन से चातक तुलसीदास, चातक होता है गंगा जी का जल नहीं पीता, वो तो बरस रही पीता है, इस वास्ते निधर नहीं संत संत सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी चातक तुलसीदास। तो माम एव ये प्रबंधे केवल भगवान के चरणों से है वे इस माया को तर जाते हैं, ये बात है। नारायण नारायण नारायण, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया समय, गोविंद गोविंद गोविंद। तो ये उपाय बढ़िया है यार, अपने उतरना पड़ता ही नहीं, भगवान ही उद्धार करते हैं।